अरण से होने वाली क्रिया उन सबको बिल्कुल सारथी जन लगाम उसकी ठीक पकड़ में कंट्रोल में पूरा कर। मनुष्य प्राण इंद्रियाण मन प्राण इंद्रियाण तेषां क्रियाः चेष्टाः ता उच्छात्र मार्ग प्रवृत्ति धारे धारयति, उनको उत्कृष्ट शास्त्र मार्ग में ही प्रवृत्ति कराते रहता है। धृतिया ही धार्यमाणा उच्छात्र मार्ग विषय न भवंती, जब धृति के द्वारा धारित करोगे तभी जा करके उच्छात्र मार्ग विषय को कभी नहीं हो सकेगा। नहीं तो स्वाभाविक रूप से क्या है, सब जैसे शास्त्र को उच्छेद करके चलते हैं, शास्त्र के विरुद्ध चलने के स्वभाव वाला है। लेकिन जिसका धृति के द्वारा धारित है उसकी वृत्ति चेष्टाएं कभी उच्छात्र मार्ग में चल नहीं सकती। क्यों, किसके द्वारा आपने धारित कर लिया इन सबको, योगे न समाधि न विचारिण्य, समाधान के द्वारा। समाधान बहुत जरूरी चीज है ना, इसलिए जो सम धम दीक्षा प्रति श्रद्धा अंत में समाधान हो, तो समाधान के बिना जो है समाहित नहीं हो सकते, तो समाधि भी नहीं हो सकती। जब मन का इसमें अंदर समाधान रूपी वृत्ति जागृत नहीं हो तब तक इंद्रियां समाहित नहीं हो सकती, तो समाधि नहीं हो पाएगी। इन सब का जड़ समाधान, इसलिए कहते हैं कि समाधि ना वे विचारिण्य नित्य समाधि अनुगत है, नित्य समाधि से अनुगत जो धृति है उसके द्वारा एक उत्तम भवती। या फिर एक बात संक्षेप में कह दिया गया है क्या, अव्यविचारिण्य धृत्या मन प्राण क्रिया धार्य माणा योगे न धारिति। अव्यविचारिणी धृति जब मन प्राण इंद्रियों के द्वारा होने वाली क्रियाओं को धारित कर रही है तो योग के द्वारा धारित होने पर सात्विकी मानी जाती है। सापार्थ सात्विक जिस प्रकार की धृति है उसको क्या कहते हैं, सात्विकी कहते हैं। धर्म कामार्थान धृत्या धारित अर्जुन प्रसंगे न फलाकांक्षी धृति सापार्थ राजसी। और जिस धृति के द्वारा धर्म काम अर्थ इत्यादियों को सम्यक प्रकार से धारण किया जा रहा है, नित्य कर्तव्य रूपों को जो भी है उनको अवधारित कर लेता है। इसलिए यहाँ पर देखो सापार्थ, यहाँ भी तीनों में भी सापार्थ आ रहा है। छह श्लोक पूरे है पार्थ ही संबोधन दिया, क्योंकि एक तो जो तत्व ज्ञात रहे बुद्धि और धृति दोनों स्त्रीलिंग है, और भगवान ने वहां पर स्त्रियों का विशेष तत्व जो बताया था, स्त्री नाम धृतिर मेधा, वहां भी धृति का वो मेरा स्वरूप है। इसलिए यह पार्थ के संबोधन से बताने चाह रहे हैं, यथा तुम्हारी माँ प्रता सर्वदा मेरे स्वरूप कृष्ण का ध्यान करती है, किसी अन्य चीज का उसका कभी ध्यान नहीं जाता है, उसी प्रकार तुम्हारी सारी चेष्टाएं महामनुस्वरा युद्ध स्वच्छा सदा मेरे को धारण करो अपने सकल मन प्राण इंद्रियों के द्वारा, और क्रिया करते जाओ तो कभी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। इस बात सुमन करके जान करके हे पार्थ छह बार या छह श्लोकों में एक ही संबोधन दे रहे, याद धर्म कामार्थान या धृत्या धारयते हे अर्जुन। ये बात पार्थ होने से समझ सकता है कि नहीं, सरल हृदय वाला होने से भी समझ सकता है। प्रसंगी न फलाकांक्षे धृति सा पार्थ राजसी, लेकिन क्या करें मौका मिल जाए तो फलाकांक्षी हो जाए, ये गड़बड़ है। इसलिए सात्विक रहे, कर तो रहा है धर्म को अर्थ को काम को ठीक से कर रहा है, सारा काम ठीक ठाक कर रहा है, धर्मानुसार ही ना कर रहा है, लेकिन अवसर पर क्या करता है, फल की कामना करता है, वो राजसी हो जाता है। धर्म कामार्थान धर्मच्च कामश्च अर्थच्च धर्मार्थ कामाः तान धर्मार्थ कामान धृत्या आधारित, जिस धृति का धारण किया जाता है कहा मनसी मन में धारण करता है, नित्य कर्तव्य रूपान अवधारित हे अर्जुन, नित्य जो कर्तव्य रूप है उन सब सम्यक प्रकार से मन में धारण किया हुआ है। प्रसंगेन यस यस धर्म धारण प्रसंग तेन देना प्रसंगेन फलाकांक्षी च भवति, कहीं धर्म को धारण कर रहा है का प्रसंग आ गया, कहीं काम का धारण करने का प्रसंग आया, कहीं अर्थ की का धारण करने का प्रसंग आया, जहाँ जैसे प्रसंग आया वहाँ उसी प्रसंग के अनुसार बह जाता है, वो गड़बड़ कर उसी प्रसंग अनुसार बहाना नहीं, वहाँ विवेक करना चाहिए। ठीक धर्माष्ठान कर रहा हूँ, लेकिन इस धर्म का इस कर्म का जो फल बताया गया उस फल को मुझे लेना ही नहीं लेना है ये सोचता नहीं, वो संकल्प को सारे बोल डालता है। जब बताया ना कई बार पंडित लोग जो है सन्यासी से पूजा पाठ करा रहे हैं, पूजा पाठ हो गया होने का जो आशीर्वाद देते हैं ना उसे पुत्र पौत्र सब बोल देते हैं। अरे भाई तो सन्यासी है ना पत्नी है, सब पत्नी तुम सुखी हो, अरे सन्यासी सब पत्नी कैसे सुखी होएगा, जबरदस्ती उसको पत्नी भी दे दिया तुमने, पुत्र भी दे दिया, पौत्र भी दे दिया, सब दे दिया। हमने एक दो बार सुना, उसके बाद हमने पंडित को वहां बोला ये पंडित जी क्या कर रहे हो, महाराज जी बैठे हुए पूजा में और महाराज जी पर जल छिड़कते बोले जा रहे हो हैं? तो कहते हैं बहुत उसके दिमाग बहुत लगा उसको पढ़ाई बुरा लगा उसको समझ में आई हम गलती कर रहे हैं। मैंने कहा दो रटो इसीलिए एक गृहस्थियों के लिए अलग रटो कि संसार में दो ही है चार रटने की जरूरत नहीं है दो ही है या तो गृहस्थी है तो सन्यासी ब्रह्मचर्य सब सन्यासी कोटि में समझ लेना और उनको एक तरह का फलादेश दे तुम्हारी जो मुमुक्षा पूरी हो जाए तुम्हारे साधन पूरी हो जाए तुम्हारे दैवी वित्त प्राप्त हो जाए ये रटो एक अलग और दूसरा रटो पत्री सत्री सब दो उसको दो अलग रटा करो तो एक ही रट रखे हो सब सन्यासी ब्रह्मचारी सबको एक ही चीज दिया ये थोड़ा होता है अधिकतर पंडितों को पता है ही नहीं जिसको हमने टोकर बताया तो उन्होंने फिर समझ गया उसके बाद बिल्कुल संभाल के अलग बना लिया बना कर रट लिया बेटा रहे ना उसको भी रटाया अब वो समझ के बोलते हैं ठीक ठीक नहीं तो बाकी सब घोटबड़ घोटाला चल रहा है। वो प्रसंग अनुसार वैसे संकल्प कर देते हैं वैसे ही फलादेश हो जाता सब कुछ कर देते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए वो बह जाना वो विवेक नहीं वो सात्विक की धरती नहीं कही जा सकती उस संदर्भ में विवेक करना पड़ेगा हमें क्या फल चाहिए क्या नहीं फल चाहिए क्या उचित है क्या अनुचित है इसको इसके संकल्प में भले कथन किया तो उसको ओमिट कर दो निकाल दो उसको उधर ऐसा मत बोलो ईश्वर अर्पण कर दिया वो भी करने की क्या जरूरत है क्या ईश्वर अर्पण करना है परमार्पण कर दिया नहीं ईश्वर शब्द करते कई लोग अलग अलग कर देते है ना क्या पता फिर क्या अर्थ हो जाएगा उसका अच्छा लबड़ा खत्म ब्रह्मार्पण मस्तु वो कर देना है न कृष्णार्पण न रामार्पण न ईश्वर अर्पण न कोई अर्पण झंझट खत्म है ना कि भाई सबका अलग अलग है यमराज जी क्या समझ रहे शब्द का अर्थ क्या पता आपके भाव क्या है उनका भाव क्या है और क्या तुम्हारी भाव हमारी भाव वहां जाके लड़ोगे क्या ऐसे शब्द ही नहीं लेना ऐसे शब्द ही नहीं लेना संकल्प इसीलिए इसलिए कहते हैं जिसका जैसा प्रसंग है उस प्रसंग के अनुसार वो भी चला और फलाकांक्षी हो गया यह पुरुष तस्य धरती जो ऐसा पुरुष होता है उसकी धरती क्या होती है या सा पार्थ राजसी और राजसी धरती कही जाएगी यह स्वप्नम भयं शोकम विषादम मदमे वचा न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी हे पार्थ सा तामसी मता वह तामसी धृति कही जाएगी जिसके द्वारा वह स्वप्न भय शोक विषाद मद इतने दुर्मेधा इत्यादि को बिल्कुल ही वह त्याग नहीं कर पाता ऐसी धृति का नाम तामसी धृति है। कहते कि भाई यया स्वप्न मन निद्रा निद्रा को त्याग नहीं पाता है जहाँ जाता है वहीं सो जाता है और देखता नहीं पाठ में है सत्संग में है कि कहाँ है एक ही चीज में वो अलर्ट रहता है खाने में बाकी सब में वो सोते रहता है खाने में सोए तो गड़बड़ा जाएगा ना इधर खाने में अलर्ट है बाकी सब सोने में वो आलस है वो तो निद्रा लगी है तो खाते खाते सो जाए ठीक है सोते सोते खाएगा नहीं ये दोनों में अंतर है सोते सोते खाएगा तो यहाँ के यहाँ चला जाए गड़बड़ा जाएगा जो चोटी में रख डालेगा लोटू को मुश्किल होएगा और सोते सोते कोई नहीं खाता है खाते खाते सब सो जाते भी हो सकता है। तो कहते हैं कि भाई वो निद्रा भय त्रास है अनेकों चीजों से उसके अंदर भीतर भीतर भय भरा हुआ रहता है जिससे भय होना चाहिए उससे अभय हो जाता है जिससे अभय होना चाहिए उसे भय खाते रहता है उल्टा ही चलता है सब उसका काम तामसी है ना वो। और शोका मुझे अर्थ बताने की जरूरत क्या स्पष्ट है शोकवान रहता है सदा शोक को धारण किया हुआ एक कमी वो कमी ये नहीं वो नहीं ऐसा है वैसा है इसी में लगा रहता दिन रात विषादम अवसाद है किन मन वाला जैसे पहले कहा गया था बुद्धि में भी जैसा ज्ञान वैसी धृति भी है ज्ञान में भी उसके खेद है तो धृति भी खेद पूर्ण रहेगा मदम ही बचा फिर भी मूर्खानंद है वो समझता अपने आप को बहुत बढ़िया हूँ मेरे जैसा संसार में कोई सुखी नहीं ये सोचता क्यों मैं 18 घंटा सोता हूँ बताऊ तो ऐसे मदमेव चह न विमुंचित दुर्मेधा और दुर्मेधा कुत्सित बुद्धि भी है उसका उसे भी कभी वो त्यागता नहीं जो ऐसी धृतिराम तामसी है। भाष्यकार कहते देखिए स्वप्नम निद्राम या निद्रा को नहीं त्यागा जाता भय मन त्रासम शोकम मन शोक स्पष्ट अर्थ से व्याख्या नहीं किया विषादम मन अवसादम विषन्नता खेद पूर्ण अवस्था धृति मदम ने विषय सेवा आत्मनो बहुमन्य मानो विषय का सेवन कर रहा है फिर भी अपने आप को बहुत मान रहा है मत्तैव मदमेव च मत के समान है धारोपी करके भी कहते हैं मेरे जैसे कोई राजा नहीं बोलते है ना, वो ऐसे ऐसे डायलॉग बोलते सुनने लायक रहता है उसका। हाँ बहुत ऊपर ऊंचा चढ़ावा रहता है, ये नहीं सोचता मैं चपरासी हूँ, वो सब बाबू से बढ़कर हो जाता है, हाँ बन जाता है। तो जैसा ठीक उसी प्रकार मत इव इति मदम एव च मनसी नित्यम एव, यहाँ थोड़ा पाठ अशुद्ध है, यस्तस्य धृतिर्वासा, ये ऊपर नीचे दोनों पंक्ति वही का वही प्रिंट हो गया, दो बार प्रिंट हो गया, ऊपर वाला जो है इसमें काट दो, मदम एव च के बाद यस्तस्य धृतिर्वासा है इस पूरे को काट दो, वहां लिख दो मनसी नित्यम एव, ऐसा पाठ लिखना पड़ेगा, मनसी नित्यम एव, बाद में छपी में ठीक कर दिया गया होगा, हो सकता है ठीक कर दिया है, पुराने में ठीक नहीं है, मनसी नित्यमेव कर्तव्य रूपतया कुर्वन न विमंचति, मन में नित्य ही कर्तव्य रूपेण उसी गलत गलत काम को ही करते हुए रहता है, न विमंचति धारयत्येव, उसी निद्रा शोक आदि को धारण करते रहता है, ऐसा जो दुर्मेधा कुत्सित मेधा पुरुषो यह, कुत्सित बुद्धि है जिसका, मेधा है जिसका, तस्य धृतिर्या सा तामसी मता, उसकी जो धृति है वह तामसी धृति कही जाएगी। और इनका फल का भी कथन करना जरूरी है, जैसी धृतियाँ जैसी जो आपकी कृतियाँ उसके अनुसार फल जो सुखादि है उनके भी त्रिवृत्ति कथन करने जाएंगे, वो कथन के द्वारा उपसंहार करने जा रहे हैं, त्रैविध्य अनेकों चीजों को तीन तीन प्रकार का बताए, अवंत में सुख भी तीन प्रकार का ये बताने जा रहे हैं, जिसकी पीछे दुनिया भागती है उसका वर्णन करना जरूरी है। इदान इंद्रिविदं शृणु मे भरदर्शव अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति, सुखं तु इदानीं त्रिविधं, तीन प्रकार का सुख के बारे में भी हे भरदर्शव हे भरतो मे श्रेष्ठ तुम सुनो, जिस सुख के लिए में से एक सुख है, अनेक प्रकार के सुखों में से राज्य का सुख भी है, कुर्सी का सुख, जिस सुख के चक्कर में तुम्हारे युद्ध आरंभ हुआ है, इसलिए हे भरत श्रेष्ठ तुमको जानना जरूरी है ये जो सुख जिसके लिए तुम लड़ रहे हो ये किस कोटि का सुख है, समझ के लड़ो, ये वास्तविक पारमार्थिक नित्य सुख है या नहीं है, जिसका पीछे तुम लोगों को उन्होंने 13 साल जंगल में भटका दिया उसी क्षुद्र सुख के चक्कर में, और अंत ने क्या मिला, दुर्योधन को क्या मिल रहा है, पहले आप लोगों को क्या मिला, दोनों में फर्क है, 13 साल तुम लोगों ने धक्का खाए दुनिया में और अब अंत तुम लोगों को सुख मिलेगा, ये सुख कैसा सुख है, और उन्होंने पहले मौज मस्ती करा 13 साल खूब लूटे आनंद राजभवन की, अब सबका अंत मौत का घाट हो रहा है, होने वाला है, 11वें अध्याय में दिखाई चुकी हो चुका है, 11वें अध्याय में तो एडवांस में दिखा दिए इन सब की रिजर्वेशन हो चुकी है, तो इसीलिए मृतक प्राय है ये, इन सब को विवेचन कर समझ लो वास्तविक सुख क्या है और किस प्रकार सुख के लिए व्यक्ति तुम्हें प्रयास करनी चाहिए, इसी के लिए सुगम त्रिदान भरत ऋषभ संबोधन देते हुए कहा हे भरत श्रेष्ठ भरत श्रेष्ठ इस बात का तुम्हें विवेचन करके आगे प्रवृत्त होनी चाहिए, क्योंकि अभ्यास रमते यत्र दुःखान्तञ्च निगच्छति, अभ्यास के वजह से जो जीव जिस सुख में सदा रमण करते रहता है अंत में दुख ही को प्राप्त करता है, ऐसा ये जो सुख है त्रिगुणात्मक का जो सुख है या लौकिक सुख है इन सुखों के बारे में जानो, वास्तव सात्विक सुख की भी कामना नहीं करनी चाहिए, सात्विक सुख का भी कामना नहीं करना चाहिए, बल्कि आत्म सुख की कामना मुक्ति की कामना, सात्विक सुख भी आपको अंत में दुखी देगा, वो भी बाद में क्या होगा, कब तक टिकेगा, यहाँ पुण्य जब तक पुण्य है तब तक ठीक है, आपने पहले दुख झेला झेला झेला तपस्या किया, एक तरह से आजकल भी क्या तपस्या क्या है, दुख को झेलना ही तपस्या है, रोटी नहीं मिली है धक्के खाए जा रहे हैं, गए हवान एकासी बोल दिया जो मिली वही खाया, ही तपस्या और क्या है, मजबूरी का नाम है महात्मा गांधी, ये तो तपस्या किया मजबूरी में किया उसने, नगर का ना घाट का हो गया तो क्या करता, पहन लिया धोती पाती चल पड़ा राम जी जैसे पेश बना करके, तो वैसे ही हम यहाँ पर भी है, शुरू में यदि भी कहेंगे सात्विक सुख में क्या है, शुरू में दुख है, इसका मतलब क्या, आप तप कर रहे हैं, तप करके जो प्राप्त है कृत कर्म के द्वारा प्राप्त जो सुख को कभी नित्य नहीं हो सकता, इसलिए वह भी त्याज्य ही है, ये बात समझाने के लिए आरम्भ कर रहे हैं, दुख का अंत निगच्छति। गुण भेद क्रियाणाम कारकाणाम चित्रदा भेद उक्त, गुण भेद से क्रियाओं का और कारकों का सभी के त्रिविध प्रकार का भेद का वर्णन कर चुके हैं। और इदानीम फल से सुख से उत्तरधा भेद उचित है, और इस समय जो सुख है कर्मजन्य सुख है, गुणात्मक जो गुण का परिणाम विशेषात्मक जो सुख है, उस सुख का त्रिविध भेद का वर्णन करने जा रहे हैं। ये स्वरूपता सुख की बात नहीं करें, स्वरूपात्मक सुख का विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, वो आनंद जो सुख है जो स्वरूपभूत उसका त्रिविधता का वर्णन नहीं है, ये गुण परिणाम विशेष त्रिधा सुख का कथन है। अतः सब अवांछनीय है, त्याज्य है, अतएव जिसका कथन करना जरूरी समझकर भगवान कथन कर रहे हैं। सुखंतु इसलिए तू कर या किंतु, ये सब तो है ही है, इनको अपनाना है, इन्हें अपनाना किस लिए है? सुख प्राप्ति के लिए नहीं, पूर्व में कथित सात्विक कर्म को अपनाना है, सात्विक कर्तृत्व को लेना है, सात्विक धृति से संपन्न सात्विक ज्ञान वाला होकर के सात्विक ही सब कुछ करना है। करते होते ध्यान रखना है, हमें सात्विक सुख की कामना नहीं। इसी बात को समझाने के लिए तू शब्द जोड़ दिया, बाकी सब के सात्विक कंश को तुम ग्रहण करो। जो अभी तक बताया कर्तकार का भेदों में जो सात्विक भेद बताया गया, उन सात्विक तत्वों को ग्रहण करना, किंतु ये सुख त्रिविधा जो बताया जा रहा हूँ इनमें से किसी को भी ग्रहण नहीं करना। तीनों को क्या मुक्ति नहीं चाहता है तो मुक्ति नहीं चाहने वाले को मर्जी है, और चाहे राजसी सुख के लिए अपना प्रयास करें, चाहे तामसी सुख के लिए प्रयास करें, चाहे सात्विक सुख के लिए प्रयास करें, ये मुक्ति नहीं चाहता है वो इन त्रिविध सुख के अनुरूप कर्मों का अनुष्ठान करेगा। जैसा सुख चाहिए वैसे कर्म उसको अनुष्ठान करना पड़ेगा। सुखंत जानिम त्रिविधन श्रृण समायन करो, वे समाहित वाले होकर के मन में दृढ़ता पूर्वक धारण कर लो इन बातों को। एतन में ममा हे भरतर्ष, ये सब जो है मेरा जो मत है इसको तुम समय प्रकार से धारण करो। अभ्यासात परिचयात आवृत्ते, बारंबार अभ्यास कर चुका है, चिर परिचित हो चुका है, इसलिए उसी में रमण करता है। रतिम प्रतिपद्यते, उसी में ही रति को प्राप्त, उसे इसमें अनुराग हो जाता है, प्रेम बनता है। जैसे कहा था भूसा की कहानी सुना था ना, भूसा चोर, भूसा चोर की कहानी में बेचारा और क्या करे, आप जितना भी दो उसका अभ्यास हो चुका है, अनेक जन्म संसिद्ध हो चुका है चोरी में, वो चोरी के एक्सपर्ट है। जरा बाप ने पूरा पढ़ाया उसको, भाई इसका चोरी करोगे तो ये पाप होगा, इसका चोरी करोगे तो ये पाप होगा, और संस्कार कूट कूट के भर दिया। लेकिन बहुत बार में जब मौका मिला चोरी करने का, वो चोरी किया, लेकिन किया तो क्या करेगा, जिसको भी करने की चेष्टा करेगा बाप का पढ़ाया वो चीज आ जाती सामने, कहते नहीं इसको चोरी नहीं करो, इसको करो दे पाप होगा, वो छोड़ देता। करते करते करते करते वो कसारा राजमहल घूम लिया, कोई वस्तु ऐसा नहीं दिखाई दिया जिसका चोरी करने से कोई पाप ना हो। गौशाला में गया, गाय चुराना सोचा, बछड़ा चुराना सोचा, बछड़ी चुराना सोचा, सांकल चुराना सोचा, झाड़ो चुराना सोचा, किसी कोई चुरा नहीं सका कि सभी में लिखा है शास्त्र में ये अमुक करोगे तो पाप होगा। अंत में उसके भाग्य खुली, इतना प्रयास तपस्या करने का नतीजा उसको भूसा दिखाई दिया। जैसे भूसा दिखाई दिया तो परमानंद हो गई उसे, क्योंकि सारा शास्त्र को दो तीन बार दोहराया और देखा भूसा चोरी करने पर अमुक पाप होगा कहीं लिखा ही नहीं, उसने ये फल मिलेगा तेरे को लिखा ही नहीं, तब बहुत प्रसन्नता हुई। उसने पगड़ी निकाली, पगड़ी में भूसा भरा और ला के चल पड़ा, बेचारे पुलिस पकड़ ली, अरे इतना बड़ा गठरी भूसा थोड़े ले जाएगा, मौका मिला है मुश्किल से भर दिया होगा, बहुत लंबा चौड़ा गठरी बना के चल पड़ा बेचारा, और आते पकड़ लिए। तो अभ्यास परिचया, इसी में अभ्यास हो चुका, परिचय इतनी दृढ़ वासना बनी हुई है कैसे छोड़ेगा, इसे उसी में उसको सुख महसूस होगा, बड़ा आश्चर्य, उसको किए बिना उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, उसी में उसका सुख। जब तक देखो आप बढ़ाई वगैरह को देखिए ना, एक दिन कहीं हथौड़ा नहीं ठोकेंगे तो कहेगा तो जिंदगी बेकार है गई हमारी, बेकार दे कहीं ना कहीं ठोक ही देंगे, छोड़ेंगे एक आध किल ठोक देगा, घर में कहीं चूहे अपने चौकी में ठोक दे तो ठोकना पड़ेगा उसे, हथौड़ी उठाए बिना जिंदगी नहीं चल सकता। एक बार एक आदमी हमारे साथ बढ़ाई चल रहा था ट्रेन में, अब ट्रेन में कहा करेगा, लेकिन 2007 में नहीं, वहाँ ड्यूटी काम कर रहे हैं, उसको भेज दिया मालिक ने, जाना है उसको बंगलोर। क्या करें, और उसने क्या किया, मैं देखते रहा उसकी बेचैनी को। हम समझ रहे हैं कि बेचैन किस बात की हो रहा है, रोटी पानी का बेचैनी नहीं, साथ तो सब कुछ है, पत्नी ने बना के सब दे रखा है 2 दिन की यात्रा के लिए, बेचैनी इस बात की, इधर इधर उधर देखते रहता है, नहीं वो क्या रहा है इसको, तो समझ रहा कि फिर क्या करे। उसने जैसे स्टेशन एक जगह रुका, इधर उधर देखता रहा, फिर क्या किया उसने, फट से आया अंदर, हाँ करके खट से उसने कील ली और एक हथौड़ा लिया और भागा। अरे कहाँ जा रहा है, देख रहा था, वो देखा उसने जगह ढूंढ ली कि कहाँ ठोकने पर कोई मेरे को रोकेगा नहीं। और वो था क्या, वो लोहा होता ना जो लगाए रखते जगह जगह पर, वो रेलवे वाले नहीं कंपाउंड जिसे बना देते हैं, उसमें एक छेद नट बोल्ट निकल गया था, नट बोल्ट निकला है और उसमें उसने ठोक दिया, फिर आकर के आराम से सोया। मैंने कहा ये देखो, इसी को कहते जैसे आप लोग भी कहीं जाते हैं तो गीता उत्तर पाठ करती है, चाहे ट्रेन में बैठे हो कहीं भी हो, ये अभ्यास की बात है, अपना जिसका जो अभ्यास है उसी में तो करेगा है? तो इसी कहते अभ्यास में परिचय आवर्त्य बार बार आवर्त हो चुका है, इसे रमत है उसी में रथिम प्रतिपत्ति, यत्र यस्मिन सुखाने वे, या किस में रथि प्राप्त कर रहे हो, सुखान भाव, दुखांत चेद्यपि दुखावसानम दुखोपशमम च निगच्छति निश्चय न प्राप्त। और जिस सुख को प्राप्त करने के बाद वो क्या समझ रहा है, निश्चित रूप से दुख का समाप्ति हो जाएगा, दुख का उपशम हो जाएगा, दुख का अंत हो जाएगा, ऐसा वह निश्चय न प्राप्त, निश्चय मान करके सुख का प्राप्ति करने के लिए प्रयास करता है। तादृश सुख जो कि सदा धोखा ही खाया है, जिस सुख से उसी सुख का पीछे वो भागता है, जो उस सुख की त्रिविधता का वर्णन करना जरूरी है। यत् तत् सुखम अग्रे कहते, यत् तद् अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत् सुखम सात्विकं प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम्। यत् तत् सुखम अग्रे विषमिव, वह यह जो सुख आरंभ में आपको भयंकर कष्ट दे रहा है, जहर के समान है, दुख प्रधान है, कहने का तात्पर्य जैसे ये आपका ज्ञान है, वैराग्य है, ये सब शुरू में बहुत कठिन है, ज्ञान अभ्यास भी कठिन है, वैराग्य अभ्यास भी कठिन है, विवेक अभ्यास भी कठिन है, इंसान का अभ्यास करना बहुत कठिन हो जाता है, थोड़ी थोड़ी देर में विवेक वैराग्य डमाडोल होते हैं, बिगड़ते हैं, कुछ समय ठीक फिर बात बिगड़ा फिर ठीक। और कई हम देखते हैं पहाड़ में बैठे हुए चंचल इतना रहते कि बस कुछ इतनी चंचलता है, रजोगुण की पराकाष्ठा, यहाँ भी चैन से बैठ के सुनने से उसमें रिएक्शन एक्शन रिएक्शन होते रहता है, क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है, शास्त्र को भी गंभीरता से श्रवण करने की भी क्षमता नहीं है, तो सोचो आदमी कितना रजोगुणी होगा, तो क्या वो विवेक अभ्यास करेगा, क्या वो वैराग्य का अभ्यास करेगा, चोला पहनने से थोड़े हो जाए, लाल पहनने से नहीं होता ऐसे, क्योंकि उसको उसी में सुख महसूस हो रहा है, रिएक्शन रिएक्शन करने में उसको सुख महसूस होता, क्या करोगे उस आदमी, समझता है नहीं कि इसका नतीजा क्या है, इसका परिणाम क्या होने वाला है, वो नहीं समझता है। वो एक तरह से विद्या का अपमान कर रहे हैं, तो विद्या को प्राप्त कैसे करें, क्योंकि विद्या बारम्बार मैं कहता हूँ कि सरस्वती किस पर बैठी है, किस पर बैठती है, बड़ा पत्थर पर बैठी हुई देखा, बहुत बड़ा पत्थर पर वीणा लेके बैठी, लक्ष्मी कमल के फूल पर खड़ी, उसका वाहन उल्लू, सदा अंधापन आ जाता है, इसलिए जो पैसा का पीछे भूखा वो अंधा हो जाता है, जो अर्थ अर्थी है अर्थार्थी है, भगवान ने कहा ना अर्थार्थी, जो अर्थार्थी है उसको विवेक हो नहीं सकता है कि भाई मैं स्वाध्याय को त्याग रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, विवेक नहीं आएगा, वो अर्थ के चक्कर में वो अंधा हो जाएगा, उल्लू बन जाता है। ये लक्ष्मी की महिमा है, जो अर्थ का पीछे जाएगा वो उल्लू बन जाएगा, उसको आंधा हो जाता, कुछ नहीं प्रकाश दिखती नहीं, ज्ञान मार्ग उसको प्रकाशित ही नहीं हो सकता, स्वाध्याय ध्यान जप तप सब छोड़ करके लाइन में लग जाएगा, गड़बड़ करेगा। और सरस्वती के लिए सरस्वती का प्रतीक क्या है, उसका वाहन हंस, वह शुद्ध अंतकरण की अपेक्षा करता है, पूर्ण वैराग्य की अपेक्षा है, और आसन बड़ा पत्थर, मैंने इतनी गंभीरता दृढ़ता की अपेक्षा है विद्या को प्राप्त करना। जब तक व्यक्ति गंभीर और दृढ़ निश्चय वाला नहीं होता उसको विद्या प्राप्त ही नहीं होती, और चंचल वाले को कहां से मिलेगा। और कमल का फूल क्या होता है, उसका आसन लक्ष्मी का मुझे डमाडोल होते रहते। ठीक है, मान लो आपने पा लिया 1000 रुपए दक्षिणा बटोर भी ले, कितना दिन टिकेगा, जिंदगी भर चल जाएगा वो। क्या वो जिंदगी भर चलने वाली चीज है? एक हवा की झोंक नहीं आई उधर से कमल का फूल इधर भाग आता है, दूसरे हवा से इधर से उधर चला जाता है। इसलिए आपने 1000 बटोर भी लिया, एक बिल सामने ऐसे आ जाता है स्वाहा सारा का सारा, क्यों पीछे भाग रहे। लेकिन नहीं मानता है ना, अभ्यास रमते यथा, उसी में उसका रमन है, उसी में मजा, उसी में आनंद आता है, उसी चंचलता में उसको आनंद है। और अपने आप को सोचता है मैं कितना अच्छा हूँ। कईयों के बारे में कंप्लेंट हमारे सामने आता है कि बहुत बोलते हैं, फालतू बोलते रहते हैं। मैं कहता हूँ उनका संस्कार है क्या, बोलते बोलते किसी न किसी संसार तो क्षय होगा, इस जन्म में तो किसी और जन्म में, कभी न कभी तो विवेक जगेगा कि ज्यादा बोलना उचित, ज्यादा खाना उचित नहीं। युक्त आहार विहार से स्पष्ट कहा, इन इंद्रियों के आहरण और विहरण का जो संयम नहीं कर सकता वह युक्त हरण नहीं कर सकता, उसी व्यक्ति में योग भवती दुख। जिस व्यक्ति युक्त आहार विहार है, एक एक कदम रखने के लिए, एक एक क्रियाकलाप प्रवृत्ति के लिए व्यक्ति को बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। क्या मेरा कर्तव्य है, क्या इसके बिना मेरे लक्ष्य के ओर जो बढ़ रहा हूँ इससे कोई विशेष बाधा आ सकती है, क्या इसके बिना मेरी लक्ष्य पूर्ति नहीं हो सकती। यह विवेक किए बिना प्रवृत्त होना ही नहीं चाहिए। इसलिए कहा गया साधु के लिए कुछ भी करने चलो रुक जाओ, एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ, अवसर मिल जाएगा आपको सोचने। जैसे व्यास जी करते थे, गणेश जी श्लोक लिखे जा रहा धड़ धड़ करके एक कुट श्लोक डाल देते, अब गणेश जी को सोचने की मौका मिली नहीं, इतने में अपना ये श्लोक बना देते। मानी विवेक करने के लिए भी आपको रुकना जरूर। आया मैंने खट चल दिया, वो व्यक्ति कभी साधना में आगे बढ़ नहीं सकता। सुख की इच्छा हुई खट से प्रवृत्त कर दिए वो गलत है, हर की इच्छा हुई खट गलत है, किसी चीज की भी इच्छा हुई आप प्रवृत्त होते हैं तो गलत। ये गुरुदेव तो कहते योग निद्रा स्पष्ट, संकल्प ही मत करो इन चीजों में, दुनिया के सुख का संकल्प शूत्र संकल्प, गिनाते गिनाते ब्रह्मा जी के ब्रह्म लोक प्राप्ति का सुख भी संकल्प शूत्र संकल्प। जो मैंने कहा वो भी संकल्प है, हर संकल्प कहते शूत्र संकल्प, एक ही संकल्प सत्य संकल्प है, मैं आत्मा संभव, इससे बढ़कर संसार में कोई संकल्प नहीं। यही संकल्प जो उसी प्रवृत्ति में आप को प्रवृत्त होना है, इसे उस संकल्प की पूर्ति में आपकी प्रवृत्ति उपयोग प्रवृत्ति। और साधक जो नहीं उसकी बात कर रहे उसको तो कहना ही है जरूरी, वो तो जितना भी कहो तुम्हें वही करेगा, क्यों अभ्यास अद्रमते, क्योंकि उसको वही अभ्यास है वैसे ही उचित। शास्त्र जो है मूढ़ के लिए नहीं, और विचार आया था ना योग सर्वशास्त्र के शुरू में कहता है क्षिप्त भूमि मूढ़ इन दोनों के लिए नहीं, ये तो विक्षिप्त और एकाग्र भूमि वालों के लिए ही शास्त्र होता है। निरुद्ध के लिए भी शास्त्र की जरूरत नहीं है, क्षिप्त और मूढ़ के लिए भी जरूरत नहीं, जरूरत है जो बीच वाले हैं, जो विक्षिप्त जो सुखों को मान रहे कि भाई ये सब बहुत देख लिया, अब इसमें कोई रमण ना मुझे करना नहीं, फिर किस रास्ते में चलना है, वास्तविक रास्ता कहाँ है, उसको जाने की इच्छुक जो होगा उसके लिए शास्त्र। एकाग्र भूमि में विद्यमान है वो निरुद्ध भूमि की ओर जाना चाहता है, जीवन मुक्त होना चाहता है उसके, अर्थात जिज्ञासु और साधक इन दोनों के लिए शास्त्र है। जो जिज्ञासु भी नहीं जो साधक भी नहीं है उसको शास्त्र सुनना ही व्यर्थ है। इसलिए यहाँ पर भाष्यकार सतर्क करते हुए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर विषम इव विष के समान समझता और परिणाम अमृतोपम ज्ञान वैराग आदि जब परिपाक होता है ना तो अमृत के समान। इसलिए जिज्ञासा और वैराग विवेक ये सब क्या है, सात्विक सुख प्रदान करने वाले। शुरू में इनका अभ्यास बहुत कठिन होता है, इनका नियम पालन करना, इनके आधार पर चलना बहुत कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में इनसे आपको मुक्ति रूपी मिलना है, मुक्ति मिलना है। अतएव ये सब कहें से ज्ञान वैराग्य आदि जो है ना समाधि पर्यंत की वस्तु जो है अग्र में विष के समान है, लेकिन अंत में अमृत है। तत्सुखम सात्विकम तारिश, जो साधनाओं में के विभिन्न साधन का जो सुख है वही सात्विक सुख। क्या स्वरूप सुख की बात नहीं कर रहे हैं, साधन उत्कृष्ट साधन को अपनाने में जो शुरू में बहुत कष्ट सहन करके अंत में जो उस साधन का सुखानुभूति होती है वह सात्विक सुख। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, आत्मबुद्धि प्रसाद जम, क्योंकि आपके अपने आत्मा इसका अनेक अर्थ करेंगे आत्मबुद्धि प्रसाद जम का। तो आत्मबुद्धि प्रसाद जम आत्मनो बुद्धि आत्मबुद्धि, इस जीव की अपना जो बुद्धि, उस बुद्धि को वो आनंद प्रसन्नता निर्मलता शुद्धता को प्रदान करने वाला हो, अथवा आत्मा और बुद्धि दोनों को, अथवा आत्मविशेषी जो बुद्धि उसकी निर्मलता को प्रदान करने वाला, प्रसन्नता को प्रदान करने। ऐसे तीन चार अर्थ करेंगे। देखिए भाष्य करते हैं, यत्तत् सुखम, वह जो यत्तत् शब्द क्या लेना सुखम, अग्रे अग्रे मैंने पूरा प्रथम सन्निपात, प्रथम संबंध, प्रथम संयोग, प्रथम जो है आपके आरंभ जो होता है वो कैसा है, किस विषय में, ज्ञान वैराग्य ध्यान समाधि आरंभ है। ज्ञान वैराग्य ध्यान और इन चीजों के आरंभ करने में शुरू में आपको बहुत दुख ही होता है। कई आते क्या करो महाराज, बैठता तो चार चार घंटा तीन तीन घंटा, लेकिन दिमाग बस इधर उथल पुथल ही करते रह जाता है, दुखी हो जाता है। शुरू में ध्यान आदि करने में यही होता है, आदमी को दुख ही मिलता है। शुरू में विवेक करेगा तो भी दुख ही मिलेगा, वैराग्य करेगा तो भी दुख झेलना पड़ेगा। हाँ वैराग्य करोगे, जे मेरे पैसा नहीं है पुस्तक कैसे खरीदूंगा, बहुत परेशानी। हाँ निर्णय कर लोगे, मैं हर्थार्थी नहीं बनूंगा, अपने आप कैसे टपक गया, कोई दे दिया तो चले गए, यदि टाइम अनुकूल हो भी, ये नहीं कि स्वाध्याय आदि को तोड़ करके, नहीं बिल्कुल नहीं, भंड में जा राशन, भंड में जाओ भंडार, हम नहीं जाएंगे। हाँ पाठ के टाइम नहीं है, 11-12 बजे मिल रहा है, ठीक है पाठ नहीं रहता है उस समय, चले जाया करेंगे, सुबह मिल जाए वो भी, ये नहीं कि उसके लिए भी कोतवालों को जो कमीशन दे करके भेज देते रहना हमको 12 बजे वाला, वो दे वो भी गया, वो भी साधक नहीं बन सकता, उसकी प्रवृत्ति इसका तो अनुराग है अभी अंदर, वो भी नहीं। सदा लाभ हो, अपने आप प्राप्त हो गया और अपनी साधना के विरुद्ध समय में नहीं, ये मुख्य ध्यान देना। सवेरे 6 बजे बुला लिया, प्रसाद दे दिया, 100 रुपए मेरे भाग, अरे तुम्हारे अपने नित्य कर्म जो पूजा पाठ करते थे तो छोड़ दिया तुमने, अब क्या करोगे, नहीं वो नहीं होना चाहिए। अपना जो नित्य साधना है भजन है, उसके अविरुद्ध समय जो तो भिक्षा का ही समय के अनुकूल समय है, वो 11:30 रोज पिछा पाते ही हो, 11:30 तो उसी समय के लगभग का है, 12 बजे 1 बजे तक का भी कोई बात नहीं, चल जाएगा उसमें तो प्रवेश का भाग ले सकते हैं। उससे अतिरिक्त में जाना बहुत बड़ा प्रमाद विद्यार्थी के, इसलिए कहते हैं शुरू में क्या होता है, बहुत कठिनाई संभलना पड़ता है, झेलना पड़ता है। ज्ञान में भी ऐसे, वैराग्य में भी ऐसे, ध्यान में भी, समाधि में भी, शुरू में बहुत क्लेश सहन करना, कई बार परेशानी होती है, क्या करें, कोई बात नहीं, यही तो परीक्षा है, साधक की परीक्षा यही। हम लोग भी झेले बनारस से, बड़ा मुश्किल, लाइब्रेरी से मांगो, लाइब्रेरी से नहीं मिल रहा पुस्तक, क्या करें, कोई बात नहीं, दूसरे का बगल का देख के पढ़ लेंगे, लेकिन जाएंगे नहीं, दृढ़ निश्चय गए नहीं। अब पता नहीं हम नहीं जाते, पता नहीं कहीं ना कहीं से टपक जाता फिर बाद में, अब इतना फ्लो हो जाता है कि परेशान हो जाओ, क्या खरीदो क्या ना खरीदो, वो भी परेशानी आ जाती है, ये भी समय आ गया, क्या खरीदे, जरूरत तो खरीद ले फिर भी बच गया, अब रहेगा तो माया खतरा है, भविष्य में संभावित जो ग्रंथ पढ़ने की वो भी तो घर के लगते थे, ऐसी भी स्थिति हुई तो। लेकिन एक समय आते है सारी चीजें विद्यार्थी जीवन में ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में, साधना करने के मार्ग में, वैराग्य को दृढ़ करने के मार्ग में, समाधि के मार्ग में, ये सब होते हैं। अब ये सब क्या है, भगवान ने पहले बोल चुका, आगम अपा इन्होंने किया, ये बहुत बड़ा सूत्र है जो आप पकड़ कर, दो सूत्र हम समझते हैं गीता में मुक्ति का आसान सूत्र बताया है, एक तो आयोग में आसक्ति न करने के लिए स्पष्ट कर दिया गया उपाय, दूसरा प्राप्त वस्तु में भी असंग छत्र दृढ़ ये दो ही चीज, दो फॉर्मूला गीता जी का आप जीवन भर धारण कर लें तो मुक्ति आपसे दूर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ पकड़ लेना। कोई भी प्रार्थी उसमें आसक्ति मत करो, ठीक है, कोई जब जिसको जरूरत पड़ रहा है ठीक है लेंगे, काम चलाओ। फिर आसक्त पुरुष हो जाए तो फिर भी वो पीछे हट गया साधना से पीछे, इसलिए असंग है ना छिपा, ये मुख्य है। तथा परमार्गितव्य हम तक कह दिया ना, उसी रास्ते से आपको उस तत्व का परिमार्जन मैंने परिवेशन करना है, अन्वेषण करना है। ये दो को अपना के चलो तो आपको आएगा दुख भी ऐसे हवा जैसे चला जाएगा, जो समस्या हवा जैसे चली जाएगी, पता ही नहीं चलेगा आपको कोई समस्या आई भी की और चली। लेकिन दृढ़ता पर इन दोनों को अपनाना ही पड़ेगा। इसीलिए आप कहते हैं देखो आरम्भ में अत्यंत दुख है, अत्यंत आयास पूर्वक बहुत जोर देना पड़ेगा, बहुत आयास करना पड़ेगा, मन को तोड़ना पड़ेगा, अहंकार को तोड़ना पड़ेगा, उसके बिना हो नहीं सकता है। अपने जोड़ते हैं यदि अति विषम विवाह तो बोला नहीं है, अति विषम शब्द प्रयोग नहीं किया है, विषम विवाह बोला है, भाष्यकार कहते नहीं अत्यंत आयास पूर्वक ही संभव है। इसीलिए विषम विवाह दुखात्मकम भवति, ये दुखात्मक है। लेकिन परिणाम यदि आपने कुछ समय झेल लिया, साल दो साल झेल लिया, अब जो सारा रास्ता साफ हो जाता है, क्या होता है अंत में, ज्ञान वैराग्य परिपाकजम सुखम अमृतोपम, अमृत के सदृश, इसलिए कह रहे हैं अमृतोपम, अमृत के सदृश आत्म स्वरूप के सदृश होगा। यदि साधना में बढ़िया होने लग जाता है ना, आदमी मलमस्त हो जाए, मानो मुक्ति मिल गई उसको, इतनी खुश हो जाता है। यदि आपके ध्यान होने लगे, वास्तविक ध्यान होने लग जाए, ऐसा आनंद अनुभव हो जाएगा, लगता मुक्ति मिल गई आपको। इसे सात्विक साधन में क्या होता है, आपको अमृत के समान अनुभव, इसलिए अमृत उपमा, अमृत के सदृश, वास्तविक स्वरूप सुख के समान ये सुख है, क्योंकि वो नजदीक पहुंच गए ना, ये मिल गया ज्ञान वैराग्य ध्यान समाधि में, आपका मन लग गया है, वह साधन होने लगा, इसका मतलब समझ लीजिए कि आपका मुक्ति के नजदीक पहुंच गए। इसलिए साधन सुख भी अमृत, वास्तविक जो स्वरूप सुख के सदृश है, इसी कहते अमृतोपम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्त, इसलिए वह सुख को सात्विक सुख का है। ये चार ही प्रकार के, यहाँ देखिए भाष्यकार ने आदि नहीं जोड़ा, क्योंकि आप कल्पना कर लो अन्य सब जोड़ते जाओ, भंडारा संडर सबको जोड़ दो आदि में, आदि है ना, आदि तो कोई ठिकाना है नहीं, जितना भी चाहे वो जोड़ लो, ये नहीं कह सकते आप। भाष्यकार यहाँ आदि नहीं दिए है, ज्ञान वैराग्य ध्यान समाधि बस नौ आदि, आदि यहाँ भाष्यकार जोड़े नहीं। इन चार के अलावा किसी चीज का भी प्रयास करते हुए राजस और तामस सुखी रहेगा, इन चार को प्रयास करते हुए जो सुख पाओगे वही सुख साफ सुख, दोनों ही जगह पर कहीं या वैराग्य आदि यहाँ तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ध्यान समाधि नहीं ले रहे ना, ज्ञान वैराग्य या आदि से पूर्व में कथित ध्यान समाधि दो ही आएगा, यानी क्या पांच को जोड़ लो अपनी मर्जी की, जो अश्वानुकूल वस्तु को जोड़ दोगे, ये नहीं, चार ही है कोई पांचवा नहीं। इन चार के लिए जो प्रयास जो आरम्भ में दुख प्रदायक होते हुए अंत में समाधि की ओर ले जाने वाला है, वास्तव सुख की ओर ले जाने वाले से, इस साधन से प्राप्त सुख ही सात्विक, इन चार से भिन्न सारा अगले में लेना पड़ेगा राजस और तामस। बुद्धि कदा और विद्वत भी कौन कहता है इसे, जिन लोगों ने ब्रह्मानुभूति कर लिया है उन आचार्यों के द्वारा कहा हुआ वचन है, विद्वत भिन्न प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसाद की व्याख्या, आत्मनो बुद्धि रीति आत्मबुद्धि ही आत्मबुद्धि प्रसादो मैं नैर्मल्यम, आत्मा का मैंने जीवात्मा की अपनी बुद्धि की निर्मलता को प्राप्त करने वाला सलील स्वच्छता, क्योंकि जितना स्वच्छ बुद्धि हो उतना ही स्वरूपानुभूति स्पष्ट, कि स्वरूप तो नित्यानुभूति कर रहे हैं हम, नित्योपलब्धि स्वरूप हम आत्मा, हस्तामल का आचार्य कहते हैं नित्य उपलब्धि स्वरूप ही है, हर ज्ञान के साथ अहंतया हम अनुभव कर रहे हैं, हम जाना में ये बोल रहे हैं, वह ज्ञान और कुछ नहीं आत्मा का स्वरूप का ही झलक है, उस झलक की परिपूर्णता की ओर जाने के लिए उसी बुद्धि में शुद्धता की अपेक्षा है, जो बुद्धि आपको उसी झलक वर्तमान में वृत्ति और चिंचेतन रूपेण आभासित कर देता है, उसी बुद्धि की शुद्धता यहाँ पर अपेक्षित है। ततो जातम इति आत्मबुद्धि प्रसादम सुखम सात्विकम भवति, और दूसरा कर आत्म विषया वा आत्मावलंबना वा, आत्म विषय बुद्धि ही ले लो, अथवा आत्मा को अवलंबित करती हुई वृत्ति समझ लो, अभी आप बना रहे हो, जब वृत्ति बन रही है आपको ब्रह्मा की वृत्ति शुरू बनाना पड़ रहा है, वो ब्रह्मालंबन आत्मालंबना, और बनाते बनाते ऐसे अभ्यास हो गया, अब होने लगी ब्रह्माकार वृत्ति, वो भी साधन कोटि में, जब होने लगी वो भी साधन कोटि में, अब ब्रह्म रहे वो वास्तविक, ब्रह्म ही रह गया वो वास्तविक। उससे पूर्ति के बाद दोनों को ले रहे आत्म विषय आत्मालंबन बुद्धि ही इति आत्मबुद्धि तत्प्रसाद मन प्रकर्षार्थ, तारस बुद्धि की प्रकर्षता से उत्पन्न होने वाला जो सुख उस सुख का